katika manhaji ya ahli sunnah wal jamaa wakati wa istidlal kutoa dalili wanatanguliza kitabu sunna ijmaa kisha kiasi kilicho sahihi vipimo sahihi. Ukimwona mtu anatanguliza akili kwanza alafu anataka kuzihukumu aya au kuzihukumu hadithi kwa mujibu wa akili yake, huyu si katika ahli sunnah wal jamaa. Na hawa pia wako wengi, anaweza kuikataa hadithi wazi wazi kwamba hiyo ingia akilini. Takubalika vipi bwana? Wewe akili ya nani? Itawezekana vipi bwana? Kadha wa kadha wa kadha. Kuna watu wanapinga baadhi ya mambo, unasema kwa sababu haingii akilini. Kwa hiyo wanazikanusha na kuzikataa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa wamekhalifu ahli sunnah wal jamaa katika manhaji istidlal. Kwa hiyo mtu anatakiwa anapotoa dalili katika masala, yawe ni ya kiitikadi au masala ya kiibada au muamalat, afuate utaratibu wa ahli sunnati wal jamaa, utaratibu wa salafu salih. Nao ni kutanguliza kitabu na sunna, na kama kuna ijmaa basi atumie ijmaa na kiasi kilicho sahihi. Yani kwa maana kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Unapotoa aya au hadithi, uhakikisha kwamba maana unayoileta inaungwa mkono na vile walivyofahamu waliotangulia. Tunaelewana? Kwa mfano, natoa mfano mwingine. Kuna baadhi ya watu katika mashehe na wahadhiri na watoaji mawaidha mbalimbali wanajitahidi kuifanya Qur'ani ionekane ya kisasa, kwamba Qur'ani nayo inaendana na usasa na mambo ya kisayansi. Si ili jambo ni kweli, Qur'ani inaendana na hali halisi ilivyo, inaendana na uhalisia. Lakini hili halitufanyi sisi tukatafuta aya na kuzikunja tukazipeleka kule ambako siko kuliko kusudiwa. Sasa wapo watu ambao wanazitumia aya na kuzipeleka siko kuliko kusudiwa kwa madai ya kwamba ni science, kwa madai ya kwamba Qur'ani ni muujiza. Nitakupeni mfano. Miongoni mwa mifano hiyo ni tukio la September 11. Leo tarehe ngapi? Tarehe 8. Kesho kutwa hapa. Sio? Tarehe 11 mwezi wa 9. Kulitokea nini? Mlipuko au kulipuliwa kwa jengo la W nini? Hmm? WTC. Lipolipuliwa jengo lile ilikuwa ni tarehe 9, tarehe 11 mwezi wa 9. Jengo lile lilikuwa na gorofa 110. Unanielewa? Sasa kuna vidume vyajua sana Qur'ani vikaunda manhaji moja istidilali, wakaitaja aya ya 110 iliyopo katika juzuu ya 11 sura ya 9. Aya inasema hivi: la yazalu bunyanuhum alladhi banau ribatan fi qulubihim. Hata acha kuwa yataendelea majengo yao kuwa na shaka katika nyoyo zao, majengo yao waliyojenga kuwa ni shaka katika nyoyo zao. Sema hii aya hii yazungumzia swala la kulipuliwa kule Amerika, kwa sababu hii ni aya 110 na ile jengo lina gorofa 110. Ilikuwa ni tarehe 11 na hii ni juzuu ya 11. Tarehe 9, mwezi wa 9, na hii ni sura ya 9, sura ya Tauba. Kwa hiyo angalia ukweli wa Qur'ani. Ondoka baba. Nenda zako baba, hatutaki aya za sampuli namna hiyo. Kwa hiyo wapo watu wa sampuli hiyo. Wanataka kuitumia Qur'ani vile wanavyotaka wao, kwa ufahamu wao wao, wakidai kwamba Qur'ani yazungumzia science. Science gani wewe? Wewe unajua science? Wengine watu ushahidi kwamba hii milima inatembea inazunguka namna hii. Ushahidi aya katika suratu An-Naml pale Allah tabaraka wa taala tena aweza mshumusho katika sura An-Naml anaposema wa tara al-jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra as-sahab sun'a Allahi alladhi atqana kulla shay'in innahu khabirun bima taf'alun. Aya 88. Na utaona, utaona milima utadhani kwamba imeganda, watara al-jibala utaona milima majabali tahsabuha jamida utadhani kwamba ni jamida imeganda haitembei, wa hiya tamurru marra as-sahab lakini majabali hayo yanakimbia kama vile mawingu. Watoa ushahidi kwamba majabali nayo yanatembea namna hii, ni kinyume na istidlal. Haya maneno yanazungumza Allah, anazungumzia siku ya kiyama, namna atakavyoifanya milima, hazungumzii masuala ya duniani. Kwa hiyo wewe ukaanza kukaa kueleza namna Qur'ani inavyomueleza nyuki, nyuki dume yuko hivi. Sawa, hatukatai kwamba Qur'ani inakwenda na wakati, Qur'ani ni msingi wa elimu mbalimbali, elimu za sayansi, elimu kadha. Usizikunje aya ukazipeleka mahali siko, kinyume na walivyofahamu waliotutangulia. Hilo jambo halikubaliki. Sasa haya mambo pia yapo. Huyu atakuwa amekhalifu manhaji Ahli Sunna katika istidlali, katika utoaji wa dalili. Hawa mfano wao ni kama wale wazushi na maulidi yao. Jamani, hili jambo halipo. Tena wenyewe wasema hii si dini. Kwambia Allah amezungumza kwenye Qur'ani, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu." Atoa aya ndani ya Qur'ani. Kwa hiyo kufurahika hapa ni maulidi. Sasa hizi istidlali za sampuli hii ni kwenda kinyume na manhaji ya as-salafu as-salih katika istidlali, kwenda kinyume na manhaji ya as-salafu as-salih katika aqida, kwenda kinyume na manhaji ya as-salafu as-salih katika da'wa. Kwa hiyo inategemea wewe umekhalifu wapi. Na kukhalifu manhaji ya as-salafu as-salih, inawezekana ukawa umekhalifu aqida ya as-salafu as-salih. Na wala hakuna khairi katika hili wala hili. Kwamba eti huyu akida yake safi lakini manhaji yake iko kinyume. Hana khairi mtu huyo. Tunataka watu waliokuwa na akida safi, manhaji zao safi.